Dla wszystkich, co spędzałem lato w mieście, kiedy stopni 600, gdy z faru uderza w jaja i serce. 042. Co jest na osiedlu, ziomy wiedzą zawsze. Otwarte okno napierdala ghetto blaster. Lato i skwar, dziewczyny, pako, rap, band. Bikini na top, skóra koloru makiaty. One czają na bank, jeśli się patrzysz. Jak masz gadane, to ci życie doświadczy. Wychodzę z domu, ziomek dzwoni na komórkę. Szybki skicier, pewne rzeczy, tu się goni hurtem. Umówieni za murkiem, obok z połem na ławce. W jednej ręce kręcę tak, że myśli ziomek, tu łatwe. Temperatura 500+, nic mi się nie chce już. Ostatni w plecy buch, świat płynie w slow-mo. Tak, że masz wrażenie, jakbyś mógł złapać komara za jądro. Wkręcam ciebie i homeboy. Marzę o plaży, może odwiedzę znów. Na razie siedzę tu, spokojnie śledzę tu. Słońce razi, taka patelnia. Idzie, a ja se usmażyć. Wbijamy do auta, przywracam mi most. Do życia klimatyzacja, stara trasa na dom. Wolno toczy się chrom. Myślę już o tym, jak alkohol się chłodzi na pącz. Przecież znasz tą prawdę, że procenty w słońcu są bardziej wydajne. No tu raz, dwa, trzy. Brat, polewaj, mam 4 powody, żeby dziś nie robić nic. Pierwszy żar, drugi żar, trzeci żar. Prosto z nieba leje się na moją głowę, więc pora schłodzić pysk. No tu raz, dwa, trzy. Brat, polewaj, mam 4 powody, żeby dziś nie robić nic. Pierwszy żar, drugi żar, trzeci żar. Prosto z nieba leje się na moją głowę, więc pora schłodzić pysk. Dziś ten jebany rap to pop, więc nagrywam w starym stylu te kawałki wciąż. Chill, luz, lato w mieście. Cruising bez celu osiedlem. Zamknij okno, kurwa mać, tak gorąco, że jak śpieprzam kukurydzę, to wypluwam popcorn. To ja, słońca, jednoosobowy fanklub. Nakręca mnie fanklub. Każde inne brzmienie, które poprawia mi nastrój. Proszę się na to nastrój, jak na to, że u dziewczyn zwracam uwagę nastrój. Nastrój, kaj, pół tony do spalenia i 2 litry do wybicia. Będziesz mnie z podłogi zbierać. Bija la fief, suprimentem. Nostalgia przed oczami, wraca film 9-5. Jako szczyl miałem gdzieś cały świat. Żyłem chwilą i na ten moment nic się nie zmieniło. No tu raz, dwa, trzy. Brat, polewaj, mam 4 powody, żeby dziś nie robić nic. Pierwszy żar, drugi żar, trzeci żar. Prosto z nieba leje się na moją głowę, więc pora schłodzić pysk. No tu raz, dwa, trzy. Brat, polewaj, mam 4 powody, żeby dziś nie robić nic. Pierwszy żar, drugi żar, trzeci żar. Prosto z nieba leje się na moją głowę, więc pora schłodzić pysk.